yeşil giymiş anam, geline bakın. Al yeşil giymiş anam, geline bakın. Salınıp giden o yavrum boyuna bakın. Salınıp giden o yavrum boyuna bakın. Akgerdan altına yavrum güller takın. Akgerdan altına yavrum güller takın. Ben sarmadım saran kollar murad almasın. Ben sarmadım saran kollar murad almasın. Al yeşil giymiş anam, nere gidersin? Al yeşil giymiş anam, nere gidersin? Has bahçe içinde yavrum seyran edersin. Has bahçe içinde yavrum seyran edersin. Bu güzellik sende yavrum malın eylersin. Bu güzellik sende yavrum malın eylersin. Ben sarmadım saran kollar murad almasın. Ben sarmadım saran kollar murad almasın.